رازی چی نان سر و عدا و کلمون نور لباتیل سر جگلا و کلمون نور لباتیل سر جگلا و کلمون رازی چی نان سر و عدا و کلمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون پروا د چا د گوخ او زور و نکڑو پروا د چا د گوخ او زور و نکڑو پروا د چا د گوخ او زور و نکڑو پروا د چا د گوخ او زور و نکڑو دا فیصلہ ہم دا شبا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون رازی چنان سر وعدا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا نبل قانون نبل فرمان و منو نبل قانون نبل فرمان و منو نبل قانون نبل فرمان و منو نبل قانون نبل فرمان و منو چیسا قرآن وای هغا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون رازی چنان سر وعدا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا دبل پوڑان دی سر ٹیٹی و نکڑو دبل پوڑان دی سر ٹیٹی و نکڑو دبل پوڑان دی سر ٹیٹی و نکڑو دبل پوڑان دی سر ٹیٹی و نکڑو صرف اللہ لر سجدہ وکڑو من نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون رازی چنان سر وعدا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون خپو میلا نمارکو تلاڈشو خپو میلا نمارکو تلاڈشو خپو میلا نمارکو تلاڈشو خپو میلا نمارکو تلاڈشو د تکبیر چی خپو جذبا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون رازی چنان سر وعدا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون سبب و بولو اسلحا امکانات سبب و بولو اسلحا امکانات سبب و بولو اسلحا امکانات سبب و بولو اسلحا امکانات پزل جلال نور عقدا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون رازی چنان سر وعدا وکڑمون نور لباتیل سر جگڑا وکڑمون نور نہ باطل سر جگڑا وکڑو مم اسغنی لاری تتا دیو نکڑو اسغنی لاری تتا دیو نکڑو اسغنی لاری تتا دیو نکڑو اسغنی لاری تتا دیو نکڑو مزل پزغام او حوصلہ وکڑو مم نور لمبا دی سر جگڑا وکڑو مم رازی چنان ستر وعدا وکڑو مم نور لمبا دی سر جگڑا وکڑو مم نور لمبا دی سر جگڑا وکڑو مم کخن حق یار شریعت و منو کخن حق یار شریعت و منو کخن حق یار شریعت و منو کخن حق یار شریعت و منو زن خبریک دا لا با فایدا وکړو مون نور لا باتی سر جگڑا وکړو مون رازی چنان ستر وعدا وکړو مون نور لا باتی سر جگڑا وکړو مون نور لا باتی سر جگڑا وکڑو مم رازی چنان ستر وعدا وکڑو مم نور لبا دل سر جگڑا وکڑو مم نور لبا دل سر جگڑا